دا دلیل دی په حجتیت د احادیث باندې. احادیث او حجت شریعت دی. او نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم دی دا هغه حیثیت دی شارح تو قرآن پاک. نو د منکرین احادیثو دا خبره غلطه ده چې هغه وایي د پیغمبر حیثیت هغه د محض دادی او د دادی کار دی مکتوب الیه د خط الرسول مکتوب الیه د خط الرسول هغه وایي د پیغمبر حیثیت څه دی رسول دی او رسول وایي به د دې رسول کیدا بار د پیغمبر حیثیت هغه د دادی دی قرآن مجید د خدای کتاب دی پیغمبر تر علیګلو د پاره ذریعہ ده مکتوب الیهم او مرسل الیهم هغه مونږ یو مونږ په یوه د خدای کتاب په یوه چې مونږ یې څنګه وضاحت کوو حق چاته لیکل شوی وي هغه ته وضاحت حق وته حاکم نو د پیغمبر خبره د پیغمبر قول د هغه فعل او د هغه تقریر دا حجت نه دی او دا شرح د قرآن پاک نشي کېدای وای مونږ په یوه د خدای کتاب په یوه حسبنا کتاب الله بس مونږ په فرض خدای کتاب حسبنا کتاب الله بس مونږ په فرض خدای کتاب هغه کافی دی نو دا راځي تک خبره د خدای کتاب نه خلاف ذکر قران مجید په خپل وی و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک چې توڅه تبیین او وضاحت وکړو د قرآن مجید وضاحت او د قرآن مجید تشریح دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ذمہ‌داری ده او وظیفه ده د پیغمبر حیثیت معاذ الله هغه صرف او صرف د ډاکی دي پیغمبر هغه د خدای کتاب هم راغلی دا یې وضاحت سره تم کوي او د قرآن مجید د وضاحت په بعد کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تشریحاتو او د تعبیراتو په فابند ده څنګه مور الله خبر او دارنګه ته نور زوی نوم ثابت دیږي ځان سره اجمالن هغه نور کوي بل ځای کې راځي ان شاء الله سوره القيامه فاذا قرأناه فاتبع قرآن ثم ان علينا بيانه او دارنګه سوره الحشر آیت نمبر 7 وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا دا څو دریم نوع د تفسیر دریم نوع د تفسیر تفسیر القران به اقوال الصحابه د قران مجید تفسیر د صحابه کرامو د اقوال پرماتم کم تفسیر کے حضرات صحابہ کرام ارشادات او افعال فرماتو چی نو هغه تصویر هغه به درست او صحیح وي. او کوم تصویر کې د صحابه کرامو د اقوالو د افعالو نه خلاف وي نو هغه تصویر به غیر مقبول او مردود وي. او دا خبره موقوف ده په مقدمه باندې د صحابه کرامو مقام او مرتبه هسته ده. قرآن مجید هغې ته کوم مقام ورکړی دی او کومه مرتبه او وثیقې ورکړی دی. سورة الحجرات آیت نمبر 3 شپږشتمه پاره. په سورې حجرات کې څه آداب پکې بیان کړي، معاشرتی آداب او خصوصا د نبی کریم علیه السلام متعلق آداب. نفایې کې یو ادب دار دی چې د نبی کریم علیه السلام په مجلس کې په تیز آواز باندې خبر ونی شي. د نبی کریم علیه السلام په آواز باندې پورتوالی ونه کړی شي په آواز کې، بلکې خپل رجا خپل آواز هغه ښکته وساتلی شي. نو الله تعالی جلاله د صحابه کرامو د دقت ادب داری څه کړی داری صفت بیان کړی چې کومو خلکو کې دقت ادب موجود دی او دا صفت موجود دی دا داسې خلک دي چې الله تعالی د دوی د زړونو انتخاب د تقوا دپاره کړی دی. ان الذين يغضون اصواتهم بشكاء كسان يغضون اصواتهم كليحكت ساقي اواز نقل عند رسول الله فقواد پیغمبر الله تعالى کی يغضون اصواتهم يحفظون اصواتهم كت ساقي عند رسول الله فقال پیغمبر الله تعالی کی ادبا. دا خفض صوت دا ټیکواله او کټواله د اواز سره دا د څه د وجه نه دا ادب په بنیاد باندې دا نشي کېدای چې اواز راځي نه. دا باقي کتي دا کې تک ادب مدد او احترام درکرام ته کیږي که استاد ناسی، که پیر ناسی، که کشر ناسی، که مشر ناسی ها بلکل والیوم خب بلکل کل باقی ها نا پایی که ادب و احترام پکینی او چکم کرایی پا آداب و مانی کوئی گی که مشر کشر خیال ساتی، که جماعت خیال ساتی، که اجری خیال ساتی، که استاد خیال ساتی تو زدی وجنہ دا آداب و لحاظ ساتل بکاری نو چې کوم خلق بعد نبی کریم علیه السلام ته مجلس کیا چاته الله یې صفت بیانوي. ان الذين يغضون اصواتهم بشكاء خلق چې دوی ټیک ساتي اواز نقل عند رسول الله فقوا د پیغمبر الله تعالی کی ادبا اولئك الذين دعا كسان دي امتحن الله قلوبهم چې امتحان کړی الله تعالی د زړونو دوی الامتحان الاختبار او دې کې امتحان دا دې په معنا د اختیار باندې اختار الله قلوبهم للتقوى انتخاب کړ دې الله تعالی د زړونو دغه لپاره د تقوا اولئک الذین تأخر فی امتحن الله قلوبهم چه انتخاب کرده اللہ تعالی دزنو دوی لیت تقوی دفارد تقوی دو خدای دا علم مطابق تدیش دونا دا تقوی اخلی او دا دوی فضیلت تقا الله جل جلاله د صحابه کرامو د زړه مطابق کړی چې ما ته د زړه انتخاب په تقوا لپاره کړی د صحابه کرامو زړه د مستحق دي او د اهل دي لپاره د تقوا لکم حضرات چې دا وایي چې صحابه کرام د ایمان راوړل او د اسلام قبول کړو تقیتن دا حکومت لپاره دا ریاست لپاره دا غي خبر الله او رسول الله سره دی وجه راغی بیا دا نظریه ساتي چې د نبی کریم علیه السلام د وفات خبر صرف 15 تنه مسلمانان پاتې نو ټول هغه خپل اصل حالت ته لاړل کفر ته لاړل او مرتد شو معاذ الله دا نبیا د دې نفس خلاف ده ځکه الله تعالی دا غوښتي ضرور مبارک وي چې اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى دا غیدا ایمان دی دا غیدا اعمال دی دا د تقوا په بنیاد باندې د تقوی په بنیاد باندې دا د څه په بنیاد باندې دا د تقوا په بنیاد باندې د څه په بنیاد باندې د تقوی په بنیاد باندې لهم مغفرة تدوي دفارا بخندا و أجر عظيم أو أجر لويده تدي وجه عبد الله دي عمر رضي الله عنه فرمائي تسوق اتباع كل غاري لذلك پیغمبر دا صحابه اتباع دي كي ولی ذكر بيكيو ابر قلوبا تظنون في اعتبار ترى انتهي متقيان او فرزا لك خدای شاهد اکبر کرے کہ اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى واعمقهم علما او غيرا في اعتبار ترى انتهي بني انتهي بني ما مقصد مكي دا خلاية مسعود رفت رنه بشان شخصية بيكون لدخا غيرا في اعتبار بانه او مقدس مجھے دا خلفائے راشدین کو شاکتے علماء بیا کو نہیں لیدے او مقدس مجھے دا عبداللہ ابن عمر او دا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہما او دا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پشانتے علماء بیا کو نہیں لیدے نتظار کے قسمہ راشدین کی تقویٰ او د ذات قسمه راتخیر فی العلم هغه معتبر دی په باب د تفسیر د قران پاک که د دای کوئی معتبر نشي بل به د چا کوئی معتبر دی او دې مفهوم ورایتونه او د نورو صورتونو کې ګڼ ځایونه کې بیان شوي اجماره نظام سره نو کوي سورة الأنعام وما فارا آية نمبر 90 سورة النساء آية نمبر 115 سورة الفتح آية نمبر 18 سورة البينة آية نمبر 7 أو آية نمبر 8 أو سورة بقرة آية نمبر 13 باقی احادیث پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو صحابہ کرام متعلق حدیث تو پھر بھی دے صفحہ 225 جلد 2 دورم متعدد کتابوں نے ذکر کر دے اس کا صفحہ 554 جلد 2 صحابہ کراموں کو مناسب کی بلاڈر کو حدیثوں اور حضرات کو ذکر کر دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کو فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی نفس سے اللہ نصب کرے نہ اغب نہ پر تحقیر دے نہ کثرن کے پرکافی وغیرہ کے منگو تو سوال کنا الاسد الاسد معنی تو اتقوا الاسد اتقوا الاسد اللہ اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ او تقرا تاکید کو طور پانے دخلے نو لے گئے فی اصحابی زمان صحاب کرام کا حوالہ دخلے نو لے گئے سنگا لا تتخذوهم غرضا صحاب کرام حدف و نشانہ مگر گوئی دے اعتراضات رفا حسنہ تزوج بندے ایک تو غرض نہ کوئی دے ابو بکر مطالق دو عمر مطالق دو عثمان مطالق دو علی مطالق رضی اللہ عنہ دو معاویہ رضی اللہ عنہ مطالق دو زبیر رضی اللہ عنہ مطالق اور ذکر زمان صرف کی بڑی سی او وفات شا بس تو سکے اعتراضات کرو لا تتخذوهم غرضا من بعد فمن احبهم فبحبي احبهم امام طبی رحمت اللہ علیہ مانا کرے گا شاید مشکات فمن احبهم فبحبي احبهم فمن احبهم فبسبب حبه ایار احبهم فبسبب حبه ایا احبهم چاچے تو صاحب کرام سرا محبت کو ہدایت تو تو بجنو کیونکہ دد ما سرا محبت ہے نہ ما سرا تو محبت تو بجنا دد صاحب کرام سرا محبت ہے فبی سبب حبه ایا احبهم تو صحابہ کرام سرا زمینی اور تو صحابہ کرام سرا جو عقیدت او د صحابه کرامو سره د حسن اعتقاد وجه صدا زما سره عقیدت قومی چونکہ دے زما محب دے نو دے وجنہ دے زما دے صحابہ کرام محب دے دین دے مرال خبر اور پتی ومن ابغضہم ففی بغضی ابغضہم فائکن دے اندر زمانہ ومن ابغضہم ففی سبب بغضی ایا یا ابغضہم چاہتے دے سر بغض کو ساتھ نو دا ولی دکھا دے زما تر بغض دا زما سره بغض دے نما سره تو بغض دو بجنا دے زما تو صحابہ کرام سره بغض دے و براہ راست ما سره تو بغض اظہار کولے رکی دے تحرک کو در شاکر ہوئی دے اپن بڑا صحابہ کرام بانے بس فبی سبب بغض ہی ایا یا ابغضہم زما سره تو بغض اظہار کئی براہ راست نو خلق کو دسو ہوئی کافر ہو ندے دا کپڑا کچانا بھی اثر ہوا ہے صحابہ کرام وان نو حب دا صحابہ کرام دا حب دا پیغمبر دے پہ حقیقت او بغض دا صحابہ کرام دا پہ حقیقت کی بغض دے دا پیغمبر ذات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام براہ راست تربیت یافتہ شاگردان وزی کی براہ راست نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نا جو قرآن مجید کم عملی تفسیر دے لے رہے وزی کو پر اغباس کے معتبر اودار کی کتاب المناقب پہ بلا ډیر احادیث هغه تاسو مطالعه کړئ محدثین حضرات او باقاعده کتاب المناقب کتاب کو پڑھو د خپل مجموع او د خپل کتابونو په اخر کې ایمہ و اقوال کری صحابہ کرام کو بات امام ابو ذر رحمہ اللہ لوی محدث کے شعر ہے امام ابن العربی قاضی ابو بکر ابن العربی کے دو شخصیات تھا جو ابن عربی دے صوفی اور یو دے قاضی ابو بکر ابن العربی محدث دے مالکی مذہب والا بڑا جدا جدا شخصیات تھے امام ابن عربی آپ تو صوفی کرام ہو چکے شعر ہے بعض عبارات سختی بعض سختی خلق اگر کی کوئی گنا نبی اپنے دو کفر فلسوے ورکتے ہوئے کافر ہوتے ہوئے کتابوں نے رسالی پر باقی لگی کی ابن عربی اگر دو حلول کا ہے رسالی کا ہے رسالی کا ہے کافر ہے علان کی دوئے عالم کے شکر اور دو عبارات صحیح سی مفاہی تھی صحیح سی محابل تھی باقی کا نحمدون پکار ہے او قاضی ابو بکر ابن العربی مالکی مذہب والے انسان دے اولی محقق اولی محدث دے دا کتاب العواصم من القواسم مختصر کتاب دے غیر قیمتی کتاب صحابہ کرام باقی عموماً چکم اشکالات کی بھی اعتراضات کی تو فدق کباب کی داغی پر جواب کے دائیو بہتری اور قیمتی کتاب ہے العواصم من القواسم لأبي بكر ابن العربي نغل امام ابو ذرعه رحمه الله په حواله باندې نقل کړی هغه وايي اذا رايت رجلا ينتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايت رجلا ينتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق شو سړی وویني د نبی کریم علیه الصلاه والسلام په صحابه کرامو کې د یو تن کوم تنقید کوي تنقید کړي چې شان را پرځول ده دا هغه ته پدې کې دا وو مصطفی کې دا هغه نیکه تر پرځول ده نو کوی چې دا بيدینه انسان دی دا زنديق دی او ورته څه وایي ذکر کړی ده ولی دا انسان دا زنديق ولې دی بداری تیرا قیمتی وجہ سے ذکر کرے گا وی لئن الرسول عندنا حق والقرآن حق ذکر زمان کو اس باندی دا اللہ پیغمبر کم حق دے او دا اللہ کتاب کم حق دے دا دوار حق دے ودے کی شک شبا اغنش کرے او د الله تعالی کتاب او د پیغمبر علیه السلام احادیث سم سره راځي دي واسطه څوک دی صحابه نو کوم کس چې خدای د پیغمبر په صحابه اعتراض کوي نه په اصل کې قران باندې نه کول غواړي ځکه چې سند ته پراته مو پر د خبرې اعتماد پاتې نه دي دا نوال خبر مدعی فهمیت کی واجبہ مجروح کول غواړي او چې کله صحابه کرام هغه مجروح وګرځي نو د قران ته هیڅ پاتې شو نه د پیغمبر ته هیڅ نه د پیغمبر او سنت او د حدیث ته هیڅ پاتې شو او چې کوم خلک هغه د قران خاص استفسار کوي او د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث استفسار کوي دا د موږ قانون دی موږ په دې سره پدې باندې دی دا چې متوجه نه ذکر کړو اس پورے عبارت نوٹ کریں وَإِلِئَ أَنَّ الرَّسُولَ عِنْدَنَا حَقٌ وَالْقُرْآنَ حَقٌ وَإِنَّمَا أَتَّى إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنَّمَا أَتَّى إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَنَا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فَدَ خُدَيْنَا كِتَابِ قُرْآنِ پَارْتِ او قَدَ نَبِي كَرِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سُنَنْ لِي دَا قُمْتَ دِي صَحَابِ كِرَامُ وَرَسُولِي او تذكر صحابي كو ارادته ده وانما يريدون ان يجرحوا شهودنا ترى صحابي كه حضرات کو زمون کا گواهان تو قران و سنت پر قول غواړي مجروح قول غواړي او مقصد دې ده لجو بطير الكتاب والسنه کہ افتاد کتاب الله دي او افتاد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام و سنت او موږ دې څو دا باندې ته تیار موږ کدا څه موږ نه زموږ لپاره قانون سره ول جرح بهم اولا وهم زنادقه په دې باندې ځه خاوډا یو تا دې یادې چې پیغمبر په صحابي جرح کې څه بده جرح دي اصول دې ته وقول چې څوک د پیغمبر په صحابي جرح کې څه بده کوي په اخر باندې بده کوي تعال کغه راځي کغه راځي کغه راځي کغه راځي کغه راځي کغه راځي کغه راځي کغه راځي کغه راځي کغه راځي کغه راځي کغه راځي کغه راځي کغه راځي کغه راځي کغه راځي کغه راځي کغه راځي کغه راځي کغه راځي کغه راځي کغه راځي کغه راځي کغه راځي په دې اعتبار باندې چې صحابه کرام هغه زمونږ د قران پاک شهود دي او هغه د نبی کریم علیه السلام د احادیث پاکو شهود دي د دې کول له اعتبار ده د قران مجید د آیت په ظاهر کولې شي توجیه کولې شي پای کې د صحابه کرامو تشریح او تعبیر له اعتبار د احادیث مبارک او تشریح کولې شي او وضاحت کولې شي پای کې د صحابه کرامو توجیهات را او د هغه تعبیرات را اعتبار دا هغه تشریح او د هغه تعبیر په نظر انداز کولې شي ذاکوا درې منو د تفسیر تفسیر القرآن د اقوال صحابه امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وہ عبارت کے اوپر ہے اغزان لگا کہ ابن کثیر نے نوٹ کیا صحابہ کرام مثال اور ابن کثیر نسخے مختلف ہی نو آیت جان کر نوٹ کی تو سورہ التوبہ آیت نمبر 100 کہاری مطلب والے پہلو والے پاکستانی چاچی بندے والے بندے والے صفو پہ اعتبار پر فرق کرتی تو سورہ التوبہ آیت نمبر 100 تو صحابہ کرام مقام سے مرتبہ سے رہا جو دیر جاندار الفاظ کی مسئلہ بیان کر گئے دا عمومی او مجموعی اعتبارات و صحابه کرامو متعلق موقف او بار صحابه کرام دا دلی کی دارائی شخصی اعتبارات و مناسب اغا بیان او خصوصا دا تصویر متعلق لکافلہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اغفا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرے گا تو قرآن مجید کا فهم مطابق کہ اللهم فقهه فی الدین یا اللہ تعالی عبداللہ ابن عباس کا فضیل کی پورا کوئی وقت فقهه فی الدین لیکن فقاہت کو کرنے کی وعلمه التاویل او یا اللہ تو قرآن مجید تفسیر بتاور وعلمه التاویل التاویل نمرات تفسیر دے فمانا عام باندھو دی وجنا دیو یو ایت مطالب بلا بلا تل جہاد ادا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ و مختلف التفاسیر کے منقول دے آپ یا جان کا خبر ہے کہ کم طرق دا سری چاہا قابل اعتماد تھی اور کم طرق دا سری تو قابل اعتماد نہیں ملتا بداغیر پارا دا الاتقان کی علوم القرآن دا اللہ مصنفی رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ اور جب آپ گانے کرانے کرانے اتنا بیان ہے نازان ہی ہو سکتی کی بات سے داغی رفار دار کتاب کی جہیز ہوئی رہے اور موجود نہیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مقدمات تفسیر ابن کثیر کی رحمۃ اللہ علیہ عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا حوالہ باندھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم خوری او وائی واللہ الذی لا الہ غیرہ ما نزلت آیت من کتاب اللہ تعالی الا وانا اعلم فی من نزلت و این نزلت. زمانے دا اللہ جل جلالہ کو ذات پانے قسمی آغا قلیت دا غنہ ما سوا بلدلہ تو معبود نہیں کرے. دا قرآن مجید یو آیت دا سنیش کرے جدا اغیر مطالق ما تدا معلومات ہی جدا دا چاک پا حوالبانی ناصل شورے پا کمزے کے ناصل شورے دا یو یو آیت موقع نا تا معلوم دا یو یو آیت شان نزول لا معلوم دے او تو یو یو آیت مکان تو نزول لا معلوم دے بلکہ خدای پر ذات پانی قسم پڑ گئے. ہاں دو دو تا اللہ تعالیٰ علم ور کرد دو قرآن مجید مطالق کی در علم یو یو آیت شان نزول یو یو آیت مکان تو نزول کم ځای کې راغلی اكون حالات مته ولې کړ بیا د الله تعالی د کتاب د علم د اصول په باب کې د اخر سورو مزید تاریخ سورو ورپسې هغه بیان کړو اتفاق کې ناشې په دې باندې نه کړو موږ یو پیر دوه تفسیر کوو بس کې کیا کنه بس یو پیر مې وکړ ماړو کې دې اب یا دوباره د هغه استاد نه یا د بل شیخ نه او د بل شیخ نه تمہوں کا بھی آپ کا بھی سارا نکلی بس ہے برابر. اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دا اغا حرف اغا سورہ دے حالان کی تیرم دا قرآن مجید مطالق حالات دا غو اور پتی وائی ولو اعلم احدا اعلم بکتاب اللہ تعالی منی ولو اعلم احدا اعلم بکتاب اللہ تعالی منی تبلغه المطايا لا اطيبه كما تا تفل زان پر نسبت باندی تا اللہ جل جلالہ سے کتاب ہٹ آنے ملن دا غرہ تا پتہ ولے کہ فلانے دخلے سے کتاب باندی زمانہ زیاد کوئی گی او قربا او علماء تا استفادے پر اغتر غاروان دی ورنہ یہ ترازنی لا اطيبه تسام دیا تا قبضم او استفادہ بکھو بدا تخفل موجود علم پر قناعت او صبر نکم او اغسق بورزم او استفادہ بجنکم زین تمرالا خبر نداد کسما شخصیات فباق تفسیر کی دنظام راسکول خادی نہیں نا فباق تفسیر کی دی اقوال او موصبر نہیں او امام کتنی کسی جانو کو لارے ہم دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پا حوالہ باندھے یو بلا حدیث یو بلا خبر ہم نکل کرے اغام زمان دا پارا یو زبردست کے برات کے وی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائے کہ کان رجل مننا اذا تعلم عشر آیات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. اذا تعلم عشر آیات لم يجاوزهن حتى يعرف مع نیہن والعمل بهن. من کی یو تن با تو قرآن مجید دس آیتنا آپ ذکر نہ مخ کے بانت مخ کے بانت پر سو پوری چداغی پر مانو بانی پر مفاہیم پہ زانوں کو اکڑے او عمل کی بہن رہو ځان تمره خبر د صحابه کرام غیبات قران مجید الفاظ هم ذکر دا غی معنا به ذکر او قران پای باندې عمل دیوم لذات اعتراضو چې غیبه قاعده د قران مجید د علم او د قران مجید تعلم او دا غی د معلوم او بیا براہ راست پاگی پاکی دا عمل انتظام کر رہے دا شخصیات دا سنی دی شباب تا تفسیر پی دی نظر انداز کریش بلکہ دا دی دا اقوال و فرمان کبا تفسیر بولیش ورپسې څلورم قسم تفسیر القرآن بأقوال التابعین او سبع تابعین وسره مراد د قرآن مجید تفسیر د تابعین او حضراتو د اقوال فرمان زکاة تابعین او تبع تابعین و شمول صحابه کرام باندی دادا سی زمانه دا که نبی کریم علیه السلام دیتا خیر بیندی دا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت دی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا خیر الناس القرن الذي انا فيه فخلق کی بہترین دور آمد اس ذکر کی موجود ہیں ثم الثاني ثم الثالث ثم الثالث ثم القرن الثالث ثانی ثم الثالث ثم القرن الثالث یا دین قرن او یا درین قرن دا صحابه کرام زمانی تا دا تابعین زمانی تا او دا تبعی تابعین زمانی تا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خیر الناس ویلی او د طبرانی روایت کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا خیر الناس قرنی ثم الثاني ثم الثالث بهترین خلق کړي ورته دور کړي دا سما دا دور او ثم الثاني بیا دریم قرن ثم الثالث بیا دریم قرن ثم يجيك قوم لا خير فيهم يا ودا دخل الراجل كيف هيك بس خير لي دغه اطوار ته نبی کریم علیه السلام خیر ویلی د پدکه زمانہ کې خیر غالب و دیانت او امانت هغه پکې غالب و او فهم د قران او سنت هغه پکې غالب و د پدې اعتبار باندې تذکر حضرات و اقوال معتبر کی فباب تفسیر کی پر قسم دا تفسیر انزم قسم تفسیر القرآن حتى القواعد الآليه القواعد الآليه مطابق القرآن المجيد تفسير هو ده ديوان العرب مطابق تفسير هو ذکر قرآن مجید اللہ جل جلالہ نازل کر دے فارمائی انا انزلناہ قرآن عربیہ اول ذکری بلسان عربی مبین ذکر مبین نمرات فصیحہ دا اے بلسان عربی فصیح اکم فصیح عربی دا فائقی اللہ تعالیٰ رہی کرے د عربی ته چبی د ګرامر مطابق داغه د قواعد مطابق داغه د نحو د اصول مطابق د صرف د اصول مطابق او دارنګه د علم بیان د علم معنی او د علم بدیع داغه د اصول مطابق تفسیر د قران پاک او چې عربیت ته قواعد خلاف تفسیری هغه حجت نی او هغه مدروس نی په دې پنځو اقسامو کې دنه تفسیر دی دا تفسیر هغه معتبر دی او که دې پنځو اقسامونه خارج دي نو هغه تفسیر هغه د تفسیر د رای په زمره کې راځي هغه له اعتبار نه ورپسې په مباحث طبقات ته مفسرینو حضرات دغه سابقه تفصیل مطابق د مفسرینو حضراتو بعضې طبقات جوړېږي امام ولی الله دهلوي رحمة الله علیه هم ذکر کړي دي لومړی طبقه چې هغه التزام کوي په تفسیر بالمعقول معذور امراض منقول هغه نقلي طریقې سره تفسیر کوي دا آیت وضاحت کوي دا هغه لپاره نقول را نقل کوي دا حدیث مرفوعه په شکل کې دا حدیث موقوفه په شکل کې دا خبره استراتیجی په شکل کې دایتا تفسیر تفسیر بالمعقول ویلش لکه تفسیر دو ابن ابي حاتم مستقل تفسیر دی فلا دی منقولات کی طرف دغه کلو یا ذخیره پای کې موجود ده یا در منصور امام جلال الدین سیوطی رحمه الله علیه د احادیث روح یا ذخیره پای کې موجوده ده دا رکه نورم تفاصیل ده لکه ابن جریر سفری امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ د هغې خلاصه لیکلې ده تفسیر القرآن العظیم د احادیثو بلاد یا ذخیره ده پای کې بیا د سند په اعتبار سره خیال ساتل پکار دا کم روایات د سند په اعتبار سره قوي دي کم ضعیف دي نو هغه بیا خیال ساتل پکار دي. یا په دې ځمن کې یو بل خبره چې خبر اسرائیلي په باسه تفسیر کې معتبر دی که معتبر نه دی، داغی پا باب کی تفصیل لارے کہ خبر اسرائیلی نا علی الاطلاق معتبر دے او نا علی الاطلاق غیر معتبر دے بلکہ پدی باب کی تفصیل لے ذکر که علی الاطلاق غیر معتبر شي دا خبره د اعتراف نه خالي نه ده، او ځکه ځان کې که علی الاطلاق معتبر شي په دې کوم اعتراف البته په دې کې تفصیل دی معتدله نظریه دغه ده، نه علی الاطلاق معتبر دی او نه علی الاطلاق غیر معتبر دی بلکہ پدی کی تفصیل لے او آغا تفصیل دا بچرتا خبر اسرائیلی اغه د قران مجید او د صحیح احادیثو نه خلاف نو بلکې تایید کو د په هغه ګرتی بیا معتبر ده، او که چرته د قران او د سنت صحیح نه خلاف نو د په هغه ګرتی غیر معتبر ده. او کنا دو قرآن و مجید دو طرف نے تایید کی دو اونی تردید کی دو نبا آغا وقتی بیتن دو دسان کی دو نبا او تصادق پای او نبا او تصادق پای تو دیس را دو آغا احادیتون وقفل قلزائبانی اولا گیرن یوازی کی پاس کی دی نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرمائی خضو عنی ولا حرج، زمانہ استفادہ کوئی اس مضائقہ نشترے ذکر زمان خوال پیر او تصویر کا تو فرق حجت دی خضو عنی ولا حرج و خضو عن اہل کتابی ولا حرج، دا اہل کتاب انہم استفادہ کوئی اس مضائقہ نشترے دا حدیث پاک دا مشهور دی خضوع عن اهل الكتاب ولا حرج و معنا څه اے ما دامو یحدثونکم من الكتاب چې کله د کتاب نه تاسو وضاحت کوي د کتاب نه دا خبره کوي او دا خبره د قرآن مجید او د سنت صحیح نه خلاف نه وي دا بیا د هغې نه استفاده ناروا نه ده چې ته نه کولی شې خبر ته نقل کولی شې اوقل هذه الجفات لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوا مدى اهل الكتاب تصديق كوي او مي تكذيب كوي نظرنا مرافقه يو كل الكتاب تكلات اهل الكتاب خبر ذاتي تو قرآن مجيد او صحيح حديث نت تصديق كي او ني تكذيب كي فأكد وقت دافتن دې وجه نه امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مقدمی ته تفسیر کې دغه وضاحت کړي چې درې ماضي دي او دیس کې یو صورت دا چې اهل کتاب خبر هغه د قران مجید او د صحیح حدیث موافق دي په هغه وخت عمل څه پکار دي په هغه وخت تصدیق پکار دي او دین څه چې د اهل کتاب خبر هغه د قران مجید او د صحیح حدیث څخه خلاف په هغه صورت کې واجب تصدیق دي روغ اوسه یا تمال خبر او درېما ماده او درېم صورت د اهل کتاب خبر خبر اسرائیلی داوی مطابق د قران مجید تر طرف نه تصدیق کړي او نه تصدیق کړي د په هغه صورت کې دا هیڅ کوم کېږي چې غلط دي کریستیان کېږي او دروغ هم کېږي د په هغه صورت کې بغیر د تفسیر نه په خپل فکر نه وړي د داوی مطابق تا داوی چې دا خبره غلطه ده ممکن ده هغه په واقع کې ټیپ وا دا صحیح خبره دې تکذیب وکړو او دا صحیح خبره تکذیب هغه ټیپ نه ده او ممکن ده چې تصدیق وکړي چې دا صحیح ده او په واقع کې هغه څه وا غلط وا ضرور د بیا ته ضرور دې تصدیق وکړو او دا ضرور تصدیق هغه بیا صحیح نه ده دا په دې کې یو ماده کې بیا ده غبي چې لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوا دا خبره چې اسرائیلی مطابق تفسیر هغه ده چې سنا علی الاطلاق دا مردود دی او نه علی الاطلاق دا مقبول دی په دې کې دا څه مقصود تفسیر دی البته یو کتاب دی اوږي کې علامه حسیب ادروی لري دا متنافق اوږي کې چې تاسو ته لري علامه حسیب ادروی هغه یو کتاب لیکلی اوږي کې دی مختصر کتاب دی خپل کتاب هغه چې په دې روایت دا په خپل دنیا ده هغه په کې راځي نو کړی دی تفسیروں میں اسرائیلی روایات تفسیر کتاب کو جانا ہوا تفسیروں میں اسرائیلی روایات دارب عالم جو کتاب لکھ رہے ڈاکٹر ابو صوبہ اسرائیلیات والموضوعات کی کتب التفاسیر عربی دی کولی کتاب دا الاسرائیلیات والموضوعات فی کتب التفاسیر او عموما په تفاسیر کې د امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ د تفسیر مطالعه هم کیږي ځکه د اسرائیلی روایت کوم غیر معتبر اسرائیلی روایت ده دا غیر باقاعده په موقع باندې شاندل کې چې ماته یې تصدیق او دا رنګه په قصصو او په واقعاتو د انبیاء کرامو کې کوم دی دا غیر لپاره مفید کتاب قصص القرآن د علامه عبد الرحمن شوهری رحمت الله علیه کتاب دا انتهایی ضروری کتاب دی داړو باندې تفکر کوو د مفسرین حضرات چې دای په اهتمام کوي او انتظام کوي د تفسیر بالموضوع به متفقات د مفسرین حضرات چې دای چې استنباط کوي د قواعد د سټی او استنباط کوي د جزئیات د سټی